Ուրախ եթերում խաչմերուկ ծրագիրն է, այսօր հոկտեմբերի 15-ն է, օրը 2:07-ի։ Ստուդիայում աշխատում է Մարգարիտ Աղուշունցը։ Ձեզ եմ ասում ձեզ, հայոց նորահարս երիտասարդ, ձեր անունին մեռնիմ, ձեր արևին ուրբան, 10 լեզու սովորեցեք, ձեր լեզուն, ձեր հավատը ղայիմ բռնեցեք։ Այս տողերի հեղինակը հայականավոր գրող, մանկավար, լուսավորական, արևելահայ աշխարհաբար գրականության հիմնադիր Խաչատուր Ավետիքի Աբովյանն է, այսօր նրա ծննդյան օրն է։ Շարունակում ենք եթերաժամը, մեր ծրագրում։ Այսօր աշխարհը նշում է գյուղացի կանանց միջազգային օրը։ Օրերս կայացել է արցախցի գրող, իրավաբան Վոլոդիա Ստեփանյանի դետեկտիվ պատմվածքների ժողովածուի շնորհանդեսը, Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Ժամը 15:30-ին մշակութային լուրեր։ Գողթանի գյուղում հիմնված ստեղծագործարանի հաջողակ փորձը ժամանակի ընթացքում ներդրվելու են նաև շրջանի այլ համայնքներում։ Մանրամասները Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեյում։ Խճանկարեջն այսօր Խաչատուր Աբովյանի մասին է։ Հայտնիներից, ովքեր են ծնվել այսօր և ինչով է առանձնանում հոկտեմբերի 15-ը պատմության դարերգության մեջ, կտեղեկանակ օրացույցից։ Թվականին Պեկինում ՄԱԿ-ի կանանց 4-րդ միջազգային համաժողովում որոշվել է հոկտեմբերի 15-ը ընդունել գյուղացի կանանց միջազգային օր։ Գյուղացի կանայք կազմում են աշխարհի բնակչության 1/4-ից ավելին։ Օրը կոչված է հանրությանը հիշեցնելու, թե որքան շատ բաների համար է պարտական գյուղացի կնոջն ու նրա աշխատանքին։ Նրանք կարևոր դեր են կատարում պարենամթերքի արտադրության, գյուղական տեղանքի կայունության, զարգացման գործում, ընդ որում ոչ միայն զարգացած, այլև զարգացող երկրներում։ Բացի դրանից նրանք կատարում են երեխաների, տարեց մարդկանց ու հիվանդների խնամքի աշխատանքների մեծ մասը։ Բայց եւ այնպես նրանք հաճախ հնարավորություն չեն ունենում պաշտպանել հողի իրենց իրավունքը, զրկված են լինում կարևոր ծառայությունների, օրինակ՝ բուժսպասարկման, վարկերի ու կրթության հնարավորությունից։ Նրանց կարևոր ավանդը հասարակական կյանքում շատ երկրներում անտեսանելի է մնում։ Շնորհավորում ենք գյուղացի կանանց միջազգային օրն ու մաղթում ամուր առողջություն եւ արված աշխատանքին համապատասխան գնահատում հանրության կողմից։ Այժմ լսենք Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Գրասեր աշխարհում ներկայումս մեծ պահանջարկ է վայելում դետեկտիվ ժանրի գրականությունը։ Այդ վկայում ոչ միայն այդ ժանրի լայն սպառում ունեցող գրքերը, այլ նաև բոլորովին վերջերս Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության հայտարարած մրցույթը, որտեղ լայն պահանջարկ ունեցող գրական ժանրերի ցանկում ընդգրկված էր նաև դետեկտիվ արձակը։ Այդ ամենով հանդերձ, սակայն, հայ գրականության մեջ եզակի են այս ժանրում ստեղծագործողները։ Ի պատիվ երջանկահիշատակ արձակագիր իրավաբան Վոլոդիա Ստեփանյանի Արցախում ստեղծվող գրականությունը և ընդհանրապես ժամանակակից հայ գրականությունը հարստացել է նաև դետեկտիվ արձակով։ Երկար տարիներ աշխատելով իրավական տարբեր համակարգերում նա ձեռք բերած հարուստ փորձը կիրառել է նաև գրական դաշտում, ստեղծելով քրեական աշխարհի ու պայքարող գործի նվիրյալ ոստիկանի մասին պատմող արձակ գործեր։ Օրերս Արցախի գրողների միության նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանում կայացել է Վոլոդիա Ստեփանյանի 70-ամյակին նվիրված միջոցառում և հետմահու հրատարակված ստեղծագործությունների հատընտի ժողովածուի շնորհանդես։ Գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանը, խոսելով Վոլոդիա Ստեփանյանի անհատականության ու գրական գործունեության առանձնահատկությունների մասին, ասաց. Նա մեծ սրտի մարդ էր, կուրս չճեցող դպիր էր, ինքն իր համար աշխատում էր և նա շնորհք ուներ, Աստված շնորհք տվել էր և նա անկախ նրանից ներքին գործերում է աշխատում, թե զենքը ձեռքին աղդամում կռվում է, մշտապես բառը ուղղորդել է նրան։ Արցախի ժորնալիստների միության նախագահ բանաստեղծ արձակագիր Կիմ Գաբրելյանը, ով նաև անձնապես է մտերիմ եղել Վոլոդիա Ստեփանյանի հետ, նրան բնութագրեց որպես գրչի համեստ մշակի, ով հարգ եղած պահին նաև հայրենիքի զինվոր էր ու կարգու կանոնի պահապան։ Երբ Վոլոդիան հադրութի շրջբաժնի միտպետն էր, դա եղել է 88-89 թվականներին, երբ արդեն շարժումը կար Ղարաբաղյան, և բնականաբար ինքը չէր կարողան մասնանալ այդ շարժումից ու իր լծակներն օգտագործելով նպաստում էր տեղի ազատագրական շարժման Հայաստանը, հենց փաստի հենքով էր, ադրբեջանցիներն նրան պատանդ վերցրին և հետո փոխանակել են։ Տեղափոխվելով Ստեփանակերտ, նա հանդիսացավ ներքին գործերի նախարարության հասարակական կարգի պահպանության բաժնի պետ, և այս շրջանակում արդեն մասնակցեց նաև պատերազմական գործողությունների։ Այնպես ստացվեց, որ երբ ես Արցախ հանդեսի խմբագիրն էի, մի անգամ եկավ պատմասներ բերեց, ճիշտն ասած այդ ժանրը, դետեկտիվ ժանրը մեզ մոտ չկար, հիմա էլ չկա։ Ըստ էության, Վալոդյա Ստեփանյանը երևի միակն է այս ժանրում որպես գրող, դա մի քիչ նաև դժվար է, պետք է այդ ոլորտը լավ հասկանալ։ Իրավաբանի տրամաբանությունը մի քիչ ուրիշ է, երբ դա համադրվում է գրողի երևակայությանը, դա հրաշալի գործ է դառնում, և Վալոդյան ունի այդ փորձը։ Մենք այդպես էլ ծանոթացանք, ես նրան առաջարկեցի որպես գիրք առանձին պատմածների ժողովածու տպագրել։ Հետո արդեն Վալոդյան նոր գրքեր գրեց, և ինքս էլ խմբագիրն է այդ գրքերի։ Այս գիրքը ևս բավական ընթերցողական լսարան ձևավորեց։ Մենք լինում էինք տարբեր գյուղերում, ակումբներում, և բոլորն էլ կարդում էին։ Գրականագետ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանն, անդրադառնալով Վոլոդյա Ստեփանյանի ստեղծագործության առանձնահատկություններին և կարևորությանը, նշեց. Նա ձեռք մեկնեց մի այնպիսի բնագավառի, որ ընդհանրապես հայ գրականության մեջ մենք չունենք, և մեր իրականության մեջ արդեն Վոլոդյա Ստեփանյանը կարողացավ այդ բնագավառը, դետեկտիվ արձակի բնագավառը, հարստացնել իր ստեղծագործություններով։ Արձակագիր Վոլոդյա Ստեփանյանի մասին հուշեր են պատմել նաև նրա թոռնուհին, գրչընկերներն ու գործընկերները։ Հատկանշական է, որ կյանքի վերջին տարիներին Վոլոդյա Ստեփանյանը զբաղվել է նաև մանկավարժական գործունեությամբ, իրավական համակարգում վաստակած բազմամյա հարուստ փորձն ու գիտելիքները փոխանցելով բուհերի ուսանողներին։ Դուք լսեցիք Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ ձևն իմ սրտում, ես մարդի մտնում, եվ ինչ է լինի, կյանքս չի մտնում. Ժամանակով 15:30 րոպե առաջարկում ենք լսել մշակութային լուրեր։ Հոկտեմբերի 13-ին Մոսկվայի կլինիկաներից մեկն է տեղափոխվել ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Արմեն Ջիգարխանյանը, գրում է Գազետա կետրոն։ Տեղեկությունը հաստատել է նրա փաստաբան Եվգենի Պարֆյունովը, մանրամասնելով, որ դերասանը հոսպիտալացման պատճառով կարող է ներկա չգտնվել նախկին կնոջ Վիտալինա Ցիմբալյուկ Ռոմանովսկայայի դեմ ներկայացված հայցի վերաբերյալ դատական նիստին։ Բժիշկները նրա վիճակը գնահատել են միջին ծանրության, բայց կայուն, հավելել է փաստաբանը։ Պարֆյունովը չի մանրամասնել, թե Ջիգարխանյանի մոտ կոնկրետ ինչ է ախտորոշվել։ թվականին կյանքից հեռացած երգչուհի Amy Winehouse-ը բեմ կվերադառնա երկրպագուներին ներկայանալով իրական չափերի եռաչափ հոլոգրաֆիկ պատկերի տեսքով։ Ինչպես նշում է Daily Mail-ը, այդ մասին հայտարարել է երգչուհու հայրը, մանրամասնելով, որ պրոդյուսերները ցանկանում են հոլոգրամի մասնակցությամբ համերգներ կազմակերպել աշխարհի տարբեր երկրներում 3 տարի շարունակ։ Winehouse-ի հոլոգրամը կերևա բեմին կենթանի նվագախմբի կողքին։ Յուրահատուկ շոուի պրեմիերան կկայանա 2019 թվականին։ Mitch Winehouse-ը պատմել է, որ համերգներից ստացվելիք գումարը կտրամադրվի The Ster անվան հիմնադրամին։ Չիկագոյի լիրիկական օպերայի ղեկավարությունը հայտարարել է, որ երկարամյա գործարք է կնքել գործադուլանող երաժիշտների հետ, հաղորդում է Associated Press-ը։ Հրատարակությունը վկայակոչելով The Chicago Tribune-ին հաղորդում է, որ տվյալ համաձայնագիրն ընդգրկում է 2020-ից մինչև 2021 թվականների համերգաշրջանը և այն վավերացրել է Չիկագոյի երաժիշտների դաշնության անդամների կողմից։ Չիկագոյի լիրիկական օպերայի հերթական 64-րդ համերգաշրջանը ընդհատվել էր անցած երեքշաբթի, երբ երաժիշտներն աշխատանքի չէին գնացել։ Նրանք հայտարարել էին, որ այդպիսով բողոքում է նվագախմբում 5 երաժշտի կրճատելու ընկերության առաջարկի դեմ։ Օպերան նաև ցանկանում էր 8%-ով կրճատել մնացած երաժիշտների աշխատավարձը, ինչպես նաև աշխատանքային շաբաթների քանակը։ Զբոսաշրջիկների մեծամասնության կարծիքով աշխարհի լավագույն թանգարանը ճանաչվել Փարիզի Օրսե թանգարանը։ Այս մասին վկայում է TripAdvisor զբոսաշրջային կայքում հրապարակված տվյալները։ Փարիզյան թանգարանին հաջորդում է Նյու Յորքում գտնվող 9.11 թանգարանը, որը նվիրված է 2001-ի սեպտեմբերի 11-ին տեղի ունեցած ահաբեկչության զոհերի հիշատակին։ Առաջատար երյակը եզրափակում է Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն թանգարանը։ Առաջատար տասնյակում ընդգրկվել են Լոնդոնի Բրիտանական թանգարանը, Մադրիդի Պրադոն, Աթենքի Ակրոպոլիսը, Փարիզյան Լուվրը, երկրորդ աշխարհամարտի ազգային թանգարանն ամերիկյան Նոր Օրլեանում, Մեխիկոյի մարդաբանության ազգային թանգարանը և Վիետնամում պատերազմի զոհերին նվիրված թանգարանը։ Աշխարհահռչակ The Beatles Rock խմբի SGT Papers Lonely Hearts Club Band ալբոմը ճանաչվել է որպես պատմության մեջ ամենահայտնի բրիտանական ալբոմ, գրում է The Associated Press գործակալությունը։ Համաձայն The Official Charts Company երաժշտական ընկերության, որը պատասխանատու է Մեծ Բրիտանիայի պաշտոնական երաժշտական հիթ շքերթների կազմման համար, 1967 թվականին թողարկված այս ալբոմը գլխավորել է վարկանշային ցուցակը, հաշվի առնելով բեռնումների եւ online լսումների քանակը, ինչպես նաև ալբոմի վաճառքի ծավալները։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does. First time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. Thank you. Շարունակում ենք եթերաժամը։ Գողթանիկ գյուղում հիմնված ստեղծագործարանի հաջողակ փորձը ժամանակի ընթացքում ներդրվելու է նաև շրջանի այլ համայնքներում։ Առավել հանգամանորեն ներկայացնում է Քնար Բաբայանը։ Քաշաթաղի շրջանի հերավոր վաղազին գյուղի դպրոցում ևս կբացվի ստեղծագործարան։ Գողթանի գյուղի հաջողակ փորձը ժամանակի ընթացքում ներդրվելու է շրջանի այլ համայնքներում ևս։ Լսենք Գողթանիկի առաջին ստեղծագործարանի հիմնադիր Լիլիթ Տոնոյանին։ Նախատեսում ենք այս տարվա մեջ բացենք նոր ստեղծագործարան Քաշաթաղի շրջանի Վաղազին գյուղում։ Երկրորդ ստեղծագործարանը բացենք, որտեղ աշակերտները գորգագործություն կսովորեն առաջինը, հետո ընթացքից արդեն կփոխանցենք թե ինչ մասնագետներ կարողանանք վերենք, ուրիշ խմբակներ էլ կլինեն։ Մասնագետին հրավիրել են, որ կա կարճ ժամանակում երեխաներին սովորացնի, հետո արդեն հարնեն։ Ընդհանուր միտումը գնում է դեպի նոր ստեղծագործարանների բացմանը։ Բացում ենք, այստեղ աշխատում են շոր մարդիկ կլինեն, որ կշարունակեն աշխատել ստեղծագործարանում երեխաների հետ, կամ հենց ավագ դպրոց երեխեքն են շարունակում այնտեղ կամավորության սկզբունքով փոքրերի հետ աշխատել, ու շարունակում ենք հիմնականում Քաշաթաղի շրջանում, բայց գուցե մի քիչ շրջանում էլ կգնանք մյուս տարի։ Առաջին ստեղծագործարանը հիմնվել է Գողթանի գյուղում։ Գաղափարը ֆիզիկայի երիտասարդ ուսուցչուհի Լիլիթ Տոնոյանինն էր, ով 3 տարի առաջ սկսել է Soap for Hope անվանումով օրգանական օճառներ պատրաստել ու վաճառել։ Տածված ողջ հասույթը ուղղվեց ստեղծագործարանի վերանորոգմանն ու կահավորմանը։ Ստեղծագործարանի նորոգման աշխատանքները վերջացրել ենք, հիմա արդեն խմբակներն են գործում։ Խմբակներից շարունակում ենք ձեռագործությունը, տեխնիկային թատրոնինը, բնապահպանական խմբակը, ու նաև վերանորոգում ենք դպրոցի մյուս սենյակները։ Հելունագործություն են սովորել, սենյակները վաճառում ենք, ունենակ գրքեր, խաղեր, ինտելեկտուալ զարգացնող բաներ ենք առնում։ Դպրոցն է սենյակ հատկացրել, որ վերանորոգել ենք ու ստեղծագործական մտքի զարգացման կենտրոն ենք դարձրել, որը նաև օգտագործում են այլ ուսուցիչները իրենց դասերի ընթացքում, օրինակ ֆիլմերի ցուցադրումներ են անում, կամ միջոցառումներն են կազմակերպում, համայնքապետարանն է օգտագործում իրենց միջոցառումների համար, այսինքն ամբողջ համայնքը օգտվում է մենակ ստեղծագործարանի։ Գողթանիկի ստեղծագործարանի տիկնիկային թատրոնը հասանելի է նաև Հարևան Ղազարապատ գյուղի երեխաներին։ Լիլիթի խոսքով ամանորյա ներկայացմանը կհրավիրեն Հարևան ևս մի քանի գյուղերի երեխաներին։ Տիկնիկային թատրոն երկրորդ թատրոն ներկայացումներ ունենում ենք, Հարևան գյուղերից են երեխեք գալիս, մի քանի անգամ արդեն հյուրընկալել ենք, Ղազարապատից են երեխաները եկել, պայմանավորվում ենք որոնա մեր տիկնիկային թատրոն ներկայացումը, հրավիրում ենք, գալիս են անվճար տիկնիկային թատրոնը նայում են։ Տիկնիկայինը առաջիկայում ամանորյա ներկայացումա լինելու։ Սեպտեմբերին մի քանի գյուղ կարողանանք տարբեր օրերի հյուրընկալենք, բայց նույն ներկայացումը կլինի։ Soap for Hope-ի տեսականին համալրվել է մաշկի խնամքի կրեմներով ու դեղաբույսերից պատրաստված յուղերով։ Լիլիթն ասում է, որ պատրաստում է նաև օրգանական շամպուններ պատրաստել։ Արդեն հիմա ոչ մենակ սոփորոպա, այլ կան նաև յուղեր, մաշկի խնամքի քսուկներ, տեղաբույսերով խառնուրդներ, տեղաբույսերով աղով խառնուրդներ, այսինքն տեսականի շատանում է։ Ամբողջովին օրգանական, պատրաստման սառը տեխնոլոգիան է, կատակ երբոր եփում են օճառը, ես սառը տեխնոլոգիայով եմ պատրաստում, որ օգտակար հատկությունները չկորեն ու գունային հատկությունները, խոսքով իր օգտակար նյութերը չփչանան, որը հասունացման երկար ժամանակ է ուզում, մի ամիս պետք է օճառը պատրաստելուց հետո, որ օգտագործման ենթակա լինի, բայց պահպանվում են բոլոր տեղաբույսերի հատկությունները։ Նոր տեսականի մազերի խնամքի շամպուններ կլինեն, եղինջով պատրաստված։ Գետահետազոտական աշխատանք հենց սինթետիկ լվացնող նյութերի մասին է եղել, այնպես որ նաև խրախուսում եմ սրա միջոցով, որ չօգտագործեն սինթետիկ լվացնող միջոցները, որտեղ օրայքի մեջ չօգտագործեն։ Հետազոտությունը եղել է, թե ոնց են դրանք ազդում ոչ բնականները, մարդու բջիջների կյանքի տևողության վրա։ Օճառների ու մաշկի խնամքի հալպարագանների սպառումն իրականացվում է հիմնականում տեղական շուկայում, համացանցում ու տարբեր ցուցահանդես վաճառքներում։ Ֆրանսիայում Արցախի մշակույթի օրերն էին, այնտեղ ներկայացել։ Գերմանիայի դեսպանատանը Christmas Market-ը լինելու նոյեմբերի վերջին այնտեղ եմ տանելու։ Արտերկրում միայն փառատոնների ցուցահանդեսների, ինչ-որ միջոցառումների մասնակցության տեսքով է։ Ֆրանսիայում, Շվեյցարիայում, Իրանում վաճառք ունեցել են, բայց կոնկրետ միջոցառման համար եւ Լիբանանում։ Ըստ պատվերի ա պատրաստում մեծ մասը։ Դուք լսեցիք Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ Thank you. Խճանկարեջն է եթերում։ Խաչատուր Աբովյանը ծնվել է Երևանի մոտ գտնվող Քանաքեռ գյուղում 1809 թվականին։ Զավակն է եղել նահապետական նշանավոր մի ընտանիքի։ Նրա պապի Աբովի հրճակը երկար է ապրել համագյուղացիների մեջ, իսկ նրա առատաձեռության մասին հպարտությամբ է խոսել ինքը Վիպասանը։ Գրողի օրոք, սակայն, Աբովեն տան նախկին հարստության հետքն անգամ մնացած չի եղել։ Աբովյանը մինչև 10 տարեկան հասակը անց է կացնում գյուղում, որից հետո ծնողները 1814 թվականին տանում են Էջմիածին և հանձնում իրենց ընտանիքի բարեկամ Եփրեմ կաթողիկոսին։ Էջմիածնում Անտոն եպիսկոպոսի մոտ 6 տարի սովորելուց հետո գնում է Թիֆլիս, ուսումը շարունակելու հայտնի հայկաբան Պողոս Վարդապետի մոտ։ 1823 թվականին մտնում է Ներսիսյան դպրոցը։ Ստեփանոս Նազարյանի եւ մի քանի ուրիշների հետ դառնում է այդ նորաբաց դպրոցի առաջին շրջանավարտներից մեկը։ 3 տարի այդ դպրոցում հայտնի բանաստեղ Յարություն Ալմադարյանի շնչի տակ սովորելուց հետո 1826 թվականին վերադառնում է հայրենիք։ Այդ իսկ թվին նա անցնում է Էջմիածնի։ Էջմիածնում կարգվում է սարկավակ եւ թարգման, կարևոր դեպքերում ռուս եւ եվրոպացի ճանապարհորդների համար, որոնք գալիս էին գիտական զանազան ուսումնասիրություններ անելու։ 1829 թվականին Էջմիածին է գալիս Դորպատի համալսարանի պրոֆեսոր Ֆրիդրիխ Պարոտը մի խումբ գիտնականներով Արարատի գագաթը բարձրանալու համար։ Պրոֆեսորի խնդրանքով կաթողիկոսը թույլ է տալիս Աբովյանին մասնակցելու այդ գիտական արշավախմբին որպես տեղական հանգամանքներին ծանոթ մի անձնավորություն։ Աբովյանը 1819-22 թվականներին սովորել է Էջմիածնի վանական, 1824-26 թվականներին Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցներում, մեկն էլ Դորպատ ուսումնառության, 1830-35 թվականներին պետական կրթաթոշակով ուսանել է Դորպատի համալսարանում, սովորել մի շարք լեզուներ՝ գերմաներեն, ֆրանսերեն, անգլերեն, լատիներեն, ուսումնասիրել բնական և հասարակական գիտություններ, երաժշտություն։ 1836 թվականին վերադարձել է հայրենիք, 1837-43 թվականներին որպես տեսուչ աշխատել է Թիֆլիսի, 1843-48 թվականներին Երևանի գավառական դպրոցներում։ 1848 թվականի մարտին Աբովյանը նշանակվել է Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցի տեսուչ, սակայն դեռ պաշտոնական պարտականությունները չստանձնած ապրիլի 2-ին վաղ առավոտյան դուրս է եկել տանից եւ այլևս չի վերադարձել։ Նրա առեղծվածային վաղճանի հանգամանքները դեռևս չեն պարզվել, աքսորվել է արդյոք թե սպանվել։ Աբովյանը թողել է գրական հարուստ ժառանգություն՝ հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն։ Առաջին բանաստեղծությունները գրափար արտացոլել են Աբովյանի ռոմանտիկ աշխարհընկալումը։ 1820-ական թվականներին գրել է սիրո և կարոտի տողեր։ Նրան մտատանջել են անհատի և հայրենիքի ճակատագրերը, երազանքի և աններդաշնակ իրականության։ Գրել է առակներ, պատմվածքներ, ուղեգրություններ, ճամփորդական խորհրդածություններ։ Հայոց գրականության մեջ շրջադարձային եղավ Աբովյանի Վերք Հայաստանի պատմավեպը։ Այն առաջին հայ վեպն է, որով էլ սկզբնավորվել է հայկական ռոմանտիզմը։ Վեպում պատկերված են հայ ժողովրդի վիճակը Պարսկաստանի ու Թուրքիայի տիրապետության օրոք, նրա ազգային ազատագրական պայքարը և Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին։ Աբովյանը ցույց է տվել հայ ժողովրդի պատմական ճակատագրի ողբերգությունը, հայրենիքի վերածնության հույսը կապել ազգային համախմբման, կրթության և լուսավորության տարածման հետ։ Աբովյանը ազգապահպան կարևոր գործոն է համարել լեզուն և հավատը, ժողովրդին հասկանալի աշխարհաբարը դարձրել է գրական լեզուն։ Աբովյանը առաջ է քաշել ընդհանուր գրագիտության խնդիրը, մարդու բարոյական կատարելագործման ուղին տեսել գեղեցիկ արվեստների լուսավորության տարածման մեջ։ Աբովյանի ստեղծագործություններն արժեքավոր ներդրում են հայ նոր պատմագրության մեջ։ Ըստ նրա, պատմության անցյալը պետք է դառնա ազատագրական պայքարի արդիական հարցերը լուծելու ազդակ։ Հայաստանի Հանրապետությունում Աբովյանի անունով կոչվել են քաղաք, պուրակներ, փողոցներ, դպրոց, մեդալ, մրցանակ, կրթաթոշակ, համալսարան։ Աբովյանի արձանը կանգնեցված է Երևանում եւ Քանաքեռում, որտեղ եւ գտնվում է նրա տուն թանգարանը։ Ավետիք Իսահակյանը Խաչատուր Աբովյանի մասին գրել է. Խաչատուր Աբովյանը ամեն ինչ էր մեզ համար, նա ուսուցիչ էր ու դաստիարակ, նա հայրենասիրության մեր ներշնչարանն էր, նա հայության ապագայի խանդավառ պատգամախոսն էր, ինչ որ նրանից հետո եղել է մեծ բան մեր կյանքում, եղել է նրա զարկով, նրա շնչով ազատագրական պայքար, ազգային ինքնագիտակցության զարթոնք, նոր կենսաբողբոջ լեզու եւ մեր նոր լիրիկան։ Նա Աբովյանը մեր նոր պատմության ամենամեծ նահատակն է, անթարամ լուսաբսակով զարդարված։ Նա մեր նոր առասպելն է, ազգային նոր միֆը, բազմախորուրդ։ Վերք Հայաստանի սովորական առումով գիրք չէ իհարկե, նա վերք է իրոք հայ մեծադժբախտ ժողովրդի դարավոր վերքը։ Նա գիրք չէ, նա սիրտ է, տարերային զգացումներով գեղուն, ահագին սիրտ, ամբոստ, զայրալից և վշտագին, վարվող, մխացող սիրտ։ Աբովյանը խտացումը եղավ հայ ժողովրդի երազանքների, ձգտումների, ցավերի ու տառապանքի, նրա հոգու և իմաստության, նա եղավ հայ ժողովրդի լեզուն, սրտագին լեզուն։ Մեկը պիտի ծագեր հայ ժողովրդի հոգուց, մի առաքյալ, մի մարգարե, մի մեծ բանաստեղծ, որ ժողովրդին բերեր վերածննդի իմաստուն պատգամներ, հրեղեն խոսքով խանդավառեր նրա սիրտը, ամրեցներ նրա կյանքը անսնասող հայրենասիրությամբ, լուսավորեր նրա բախտորոշ ճանապարհները դեպի ինքնագիտակցություն, ամբոստացում և ազատություն։ Չորս գիրք ունի հայ ժողովուրդը, որը ինչպես չորս բարձր սյուներ կրել են հայ ժողովրդի ոգին, նրա պայքարի իմաստը, նրա լավագույն ապագայի տնչանքները, նրա իդեալները։ Մովսես Խորոնացու հայոց պատմությունը, Եղիշեի Վարդանանց պատերազմը, Նարեկացու խոսքը անմահության եւ հավերժության հետ եւ Աբովյանինը։ Այս նվիրական գրքի մեջ հրեղեն լեզվով արտահայտված է մեր ժողովրդի խորագին վիշտը, նրա պայքարը եւ անշիջանելի պայքարը։ Կանոնն է, պապի գիտ, դունկաս ծարիպ։ Ռադիոլսող բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ օրացույցին։ Այսօր աշխարհը նշում է գյուղացի կանանց միջազգային օրը։ Այսօր ծառատունկի օր է Շրի Լանկայում, ուսուցչի օր Բրազիլիայում։ Այսօրը ծնվել են Խաչատուր Աբովյանը, հայ մանկավարժ, լուսավորիչ, Միխայել Լերմոնտովը, ռուս գրող, բանաստեղծ և նկարիչ, Սիմեոն Աբամելիք Լազարևը, ռուսական բանակի գեներալ-մայոր, Ֆրեդերիխ Տիետշեն, գերմանացի աստղագետ, Ֆրիդրիխ Նիցշեն, գերմանացի կոմպոզիտոր, բանաստեղծ, Բարույր Հովանիսյանը, խորհրդահայ անասնաբույժ, Անդրանիկ Հովսեփյանը, հայ արձակագիր, դրամատուրգ, Անրի Վերնոյ, ֆրանսիա-հայ կինոբեմադրիչ, Գրիգոր Գուրզադյանը, հայ խորհրդային աստղաֆիզիկոս, գրող և նկարիչ, Սարո Կալենցը, հայ նկարիչ, Կիմ Բալայանը, իրավաբան, քաղաքական և պետական գործիչ, Ռաֆայել Վահանյանը, շախմատի գրոսմաստեր։ Привет, ну скажи хоть слово, молчишь, но я слышу, как дышишь, и каждый вздох сжимает сердце сильнее. Знаю, я тебя обидел, ответь, сможешь мне поверить. Мне руку и быть моею навек, навек. Скажи хоть слово. Ну скажи хоть. Այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը։